Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter adresinden bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Yayın sırasında bazen eş zamanlı olmaya çalışarak bahsettiğim konuları görsellerle desteklemeye çalışıyorum. O yüzden Twitter hesabımı takip ederseniz çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarını da Spotify'dan Açık Radyo Podcast üzerine ulaşabildiğinizde tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün Bilgi Üniversitesi'nden değerli hocalarla birlikteyiz. Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümünde Studio Sustain ekibi olarak, tasarım pratiğiyle bağlantılı olarak sürdürülebilirlik konusunda odaklanan bir tasarım stüdyosu yürütüyorlar. Aslı Kıyak İngin, Simge Göksoy, Erhan Muratoğlu, Defne Akşin, Akyol. Merhabalar, hoş geldiniz. Güzel, iyi ki geldiniz programa. Hoş bulduk. Daha ne iyi oldu. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle İstanbul Prens Adaları ve adalarda ormanlar ve yeşil alanlar ve doğa ve kültür konuları kapsamındaki tasarım stüdyonuz üzerine konuşacağız. Hatta vaktimiz kalırsa belki Urla Barbaros Köyü'nde yürüttüğünüz, daha önce yaptığınız projeyi de konuşuruz. Ama öncelikle son işte Julius'ın yaptığınız projeye odaklanırız. Aslında bu ders için sizde ilham kaynağı olduğunu anladığım Viktor Papanek'ten başlamak istiyorum ben size. Sürdürülebilirlik, toplumsal eşitlik üzerine fikirleriyle biz tasarımcılar için gerçekten bir kutup yıldızı gibi aslında, değil mi Papanek? Tasarımcıların yani dünyayı mahveden en tehlikeli tür olduğunu söylüyor Papanek. Dolayısıyla biz tasarımcıların da bu anlamda gerçekten büyük sorumluluğu olduğunu düşünüyor. Öncelikle sizin de ana temanızı oluşturan bu temel fikirden yola çıkarak tasarım ve ekoloji ilişkisi üzerine neler söylemek istersiniz? Kim başlamak ister size? Evet, belki şeyle başlayabiliriz. Studio Sustain'i Aslı ve ben işte Simge. İkimiz 2017 bahar aylarında ilk olarak konuşmaya başladık, kurmaya başladık. Orada da dediğiniz gibi asıl çıkış noktalarımızdan biri Papanek'in tasarımın çevreye olan etkileri her anlamda, yani çevre sadece environment değil, yani bütün hayatı olan etkileri ve bu etkilerin tasarımcı olarak farkında olunması ve bunların sorumluluğu üzerine söyledikleri şeylerle, noktalarla başladık. Ve bu sorumluluğunu bilmeyen, bu yaptığı kararlarının etkilerini düşünmeyen tasarımcıların belki de tasarlamaması gerektiği gibi bir noktadan, yani tasarım yapılacaksa sorumlu bir şekilde yapılmalı gibi bir noktadan başladık. Bir yandan da belki genel olarak egonun düşürülmesi gerektiği üzerine de genel olarak konuşuluyor. Tasarımcılar olarak da, insanlar olarak da biraz egolarımızı aşağı çekip çevremizi düşünmek bu tip şeylerle, ana fikirlerle başladı. Ve bir yani sürdürülebilirlik üzerine genel olarak bir yaklaşım kurmaya çalıştık aslında. Burada da aslında farklı kaynaklar ve görüşleri biraz birleştirerek bir hibrit yöntem kurguladık. Bu yöntem de üç aşamalı bir yöntem. Önce bir vizyon çalışması yapıyor öğrenciler. Yani hep beraber bunun üzerine çalışıyoruz. Bir vizyon geliştiriliyor gelecek için. Daha sonra bu vizyon gelecekte olan bir sürdürülebilir bir vizyon senaryosu kurgulanıp ona ulaşmak için olası sistem tasarımları ve ürün tasarımları üzerine çalışmaya başlıyorlar. Bütün bu yöntemleri de aslında her dönem, her güz döneminde başka bir yerelliği çalışarak, başka bir yerellik üzerinden bu yöntemi bu şekilde devam ettiriyoruz. Hani genel yapısı bu aslında. Hı-hı. Belki aslında da onun üstüne Simge gayet iyi özetledi. Onun üzerine hani ekleyebileceğim şey, aslında hani değişimin hemen bugün belki de olamayacağı, yani biraz uzun vadeli bakmak ve o uzun vadeye ulaşmak için bugün ne yapabiliriz? Yani ürün bazında sistemik sistem anlamında ne yapabiliriz? Hani bunu sorgulamaları, bunu görmeleri aslında öğrencilerin. Ve bunu yaparken de işte stüdyonun dışına, kampüsün dışına, hatta İstanbul'un dışına çıkmak gibi bir kararımız olmuştu Simge ile. Ve tasarım kampı diye, yani bir kamp şeklinde beşer günlük iki kere ziyaretimiz oluyordu her alana. Gittiğimizde her dönem. Bunun çok büyük etkisi oluyor tabii. Yani orada hep birlikte aslında biz de öğretmen ya da hoca şeyimizden çıkıyoruz. Hep birlikte orada neler yapabiliriz öğrencilerle? Orayı anlamak, oradaki paydaşlar çok önemli oluyor. Mahalleli, köylü, bakkal, esnaf, işte muhtar, belki ticaret odasından birileri olabiliyor ya da üretici, zanaatkar. Hepsiyle birlikte çalışıyoruz, birlikte üretiyoruz. O yereldeki var olan durumları, projeleri veya vizyonları da nasıl katarız diye bakıyoruz aslında. Tamamen kafadan kendimizin uydurduğu bir şey olmuyor. Çok ciddi aslında görüşmeler oluyor. Yani bu üst ölçekli planlar ne, bir plancı gibi de bakıyoruz bir yandan. O vizyona ulaşabilmek için bunları bilmek gerekiyor. Ama aynı zamanda yerelde olabildiğince en hani yere dokunan noktada o birebir ölçekte de oluyoruz ki hani bütün bunlar birbiriyle örtüşüyor ve aslında ilginç deneyimler oluyor öğrenciler için. İlginç projeler oluyor. Sadece öğrenciler için değil. Aslında karşı taraf içinde, yani o yerelde de önemli etkiler oluyor ve görüşmeler devam ediyor. Yani bu açıdan da değerli bir stüdyo diye düşünüyorum. Hiç de kolay değil tabii bunu kurgulamak ve yürütmek. Bir yandan da onu söyleyelim. Belki şeye bağlayabilirim buradan. Yani pandemi döneminde tabii bizim yani şehir dışına çıkmamız, yani ev dışına çıkmamız falan, hani mahalle dışına çıkmamız bile hani belli sorunlar teşkil ettiği için biz son 2 yıldır da İstanbul'da hani bu süreci yürütüyoruz. İlk geçen sene Boğaz üzerine çalışmıştık. Bosphorus Atlas diye bir çalışmamız olmuştu. Bu sene de adaları çalıştık. Böylece yerine de gidip çalışabilme şansımız oldu açık havada olduğu için. Belki oradan hani üst başlığa geçebiliriz. Ya evet da, aslında şunu da tabii söylemek istedim. Yani geleceğe dair bir vizyon oluşturmak için o kültürel mirası da bilmek son derece önemli. Hem o yerel bilgide gizli o şeyleri de alıyorsunuz zaten. O kültürel mirasa dair bilgileri yerel kaynaklardan da alıyorsunuz. Bir anlamda o bulunan konumu anlamaya çalışıyorsunuz. Bu anlamda da öğrencilerin önemli birikim elde ettiğini düşünüyorum aslında. Yani kültürel miras nedir? Geçmişten o güne gelen birikimler nelerdir? Ona göre bir yorumda bulunup geleceğe dair bir vizyon ortaya koyabiliyorum. Bu anlamda da değerli olduğunu düşünüyorum. Yani yerelde aslında bütün o yerelin özelliklerine göre ona spesifik bütün, yani böyle farklı şey noktaları araştırıyorlar ve paydaşlarla birebir çalışıp toplantılar, sunumlar üzerinden, yani sürekli şey alarak geri dönüşüm, feedback'le vizyonlarını o şekilde geliştiriyorlar. Yani aslında var olan vizyonları paydaşlar, işte hem kişiler olsun, kurumlar olsun, gruplar olsun, onların vizyonları üzerinden kendileri bir yorum yapmış oluyorlar vizyon için aslında. Peki adaları seçmenizin nedeni neydi en başta? Belki adaların aslında biyoçeşitliği açısından kendine özgü bir lokasyon olması, belki ada olması, daha araştırmak için sınırlı bir alan olması da önemli olabilir. Yani adaları seçmenizin nedeni neydi ve sonra burada nasıl bir şey izlediniz? Hangi aşamalardan geçerek projeyi yürüttünüz? Biraz da bunun üzerine konuşalım. Belki adaları seçmede hani benim ısrarlı bir şeyim olmuş olabilir. Adayla da yakından bir ilişkim oldu. Yani hep vardı zaten. Büyükada'da bir dönemde kaldım. Bir de alan olarak da yani işte vapurla geçebileceğimiz yani pandemi şeylerini de düşünüyoruz. Hani olabildiğince toplu taşıma her yerden eşit şartlarda ulaşılabilen aslında İstanbul'un birçok noktasından. Aynı zamanda da dediğin gibi kapalı, sınırlı, kendi içinde durumlarını çözebilen, anlayabilen. Genelde bizim hep alan yani İstanbul dışında da böyle işte köy, kasaba şeklinde hani bu iyi oluyor böyle bu şekilde çalışmak. Bu açıdan çok ada dediğin gibi de birçok farklı biyolojik yapıya, iklim koşulları olsun, bitki çeşitliliği olsun, insan çeşitliliği, kültürel çeşitlilik olsun her şeyin aslında çok bir arada olduğu bir şeydi. Belki de Simge'de Orman Hermut'u da evet aslında yani. Evet. Yani adaları çalışmaya karar vermiştik. Daha sonradan bu Ağustos'taki orman yangınlarından sonra orman konusuna özelleşip yani hep beraber biraz daha spesifik olarak ormanları çalışmak, onlar üzerine bir hani araştırma malzemesi de oluşturmak istedik öğrencilerle beraber. O yüzden ormanlar ve yeşil alanlara özelleşmeye karar verdik. Daha sonra aslında farklı ekipler her dönem, her güz döneminde başka ekip olarak çalışıyoruz. Bu dönemde Erhan Hoca'yı ve Defne Hoca'yı davet ettik beraber çalışmak için. Onlar da sağ olsunlar kabul ettiler. Peki bir bitki örtüsüyle ilgili bir envanter var adaların bakalım. O envanteri de edinmişsinizdir. Onun üzerine de herhalde odaklanmışsınızdır diye düşünüyorum. Adalarda yetişen işte ağaçlar, bitkiler nelerdir vesaire. Bu konuda belki diğer proje yürütücüleri de konuşmak ister. Söz verebiliriz Erhan Bey'e ya da... Burada Defne herhalde tam bu konuda. Tamam Defne Hanım'a. Bayağı bilgiler verir. Ben peyzaj mimarı olduğum için bitkiler... Evet. Aslında daha ilgili bir pozisyondayım. Yani aslında adaları biraz farklı kılan, İstanbul'dan biraz farklı kılan, İstanbul iklimine yakın bir iklimde olmakla birlikte biraz daha sıcak, Marmara Denizi'nin Akdeniz etkisi altındaki biraz daha sıcak tesirleriyle hafifçe Akdeniz'e dönük bir karakteri var adaların. Bu buradaki biyoçeşitliliği çok farklı şekilde etkiliyor. Yani İstanbul'da yetişmeyen birçok bitki adalarda yetişebiliyor. Ve kızılçam görülüyor. Büyük kızılçam popülasyonları var biliyorsunuz. Bu kızılçamların eriştiği en uç nokta olarak düşünüyoruz adaları. Tabii çam... Fıstık çamları var değil mi? Fıstık çamları var, evet. Serviler. Serviler var ve çam formasyonlarının yavaş yavaş... açıldığı, bozulduğu noktalarda da makiler devralıyor. Yani bunlar hep bizim daha çok Akdeniz'le özdeşleştirdiğimiz bitki grupları olduğu için insan kısacık bir yolculukla birdenbire başka bir iklim kuşağına girmiş gibi bir hisse kapılıyor. Adaya gitmek daima bende böyle duygular yaratıyor. Sayfiye'ye gitmek veyahut da şehir değiştirmek gibi hisler yaratıyor. Bunda tabii işte bitki örtüsünün çok büyük etkisi var. Halofitler de yetişiyor. Yani deniz kıyısında yetişen bizim tuzcul bitkiler dediğimiz bitkiler de var. Her yönüyle yani çeşitlilik sunuyor. Ama en enteresanı tabii insanların dönem dönem adaları mesken tuttuktan sonra beraberlerinde getirdikleri türler var. Yani adaya mahsus diye düşündüğümüz mimoza mesela egzotik bir tür. Bir İngiliz tarafından getiriliyor, Afrika'dan getiriliyor ve o kadar popüler oluyor ki birdenbire adaların alameti farikası haline geliyor. Birçok diğer egzotik bitki de adalarda kendine bir ev buluyor. Dolayısıyla çeşitlilik yani hem tabiatın sunduğu hem de insanların beraberlerinde getirdiği bir çeşitlilik olarak karşımıza çıkıyor. Her bakımdan zengin bir flora sunuyor. Evet. Floranın beraberinde de fauna tabii göçmen kuşlar vesaire yani biyolojik çeşitlilik olarak baktığımızda bütün bir paket olarak belki düşünmek iyi olabilir. Evet ben mesela kimi bitkileri not almışım. Mimosalar dediğiniz güller var, şey boylar var, petunyalar, laleler, sülbürler bunlar, glayörler, pompon gülleri, kasım tatlıları. Sonra şey tabii aslında adalar deyince ben kişisel olarak şey diyeyim. Kocaymış mesela benim için adalar demek yani bilmiyorum. Yani o katırtma, ardıç, laden hakikaten inanılmaz bir çeşitlik var. Ve şey tabii de birçok kufal bitki de var yani adalarda aslında. Yani aslında bu da gerçekten çok değerli olduğunu düşünüyorum. İşte kekikler, lavanta, ada çayları Ya bu arada yabani zeytin de varmış, o da ilginç. Evet, evet. Hep zeytin. Akdeniz çağrıştıran türler. Büyükada'da kendi zeytinyağını yapıyor. Böyle bu tür kooperatif falan da var. Yani hani zeytin adı da hani şey geliyor bize, böyle bir fantastik gibi geliyor ama bu tür şeyler de oluyor aslında. İlginç gruplarda var. Yani girince tanıştık biz de birçoğuyla. Belki onlardan da bahsederiz. Yani bu tür şeyleri, çalışmaları yapan, ilgili olan, çok duyarlı gruplar ve kişiler var açıkçası. Bence adalar için büyük fırsat tabii bu tür bir toplulukların olması, topluluğun ve toplulukların olması. Belki Erhan sen hiç konuşmadın, sen de şey. Ekolojik konusunda sen de bence iyi. Evet. Aslında burada Studio Sustain'in vurgulamaya çalıştığı, öğrencilerin de dikkatlerini çekmeye çalıştığı kültür ve doğa, yani nature and culture arasındaki alışveriş, denge, dengesizlik, gerilim söz konusu. Belki bir bakıma adaların kısıtlı barınma alanı, her türlü canlı için, deniz canlıları da dahil olmak üzere kısıtlı alanı, bir bakıma şu anki dünyanın yaşadığı duruma bir analoji olabilir. O kısıtlı alan içerisinde birbirlerini yok etmeden var olmak zorundalar. Ama bunun farkında değiller henüz. Bu konuda da özellikle çok şeyde çalışma yaparlarken öğrenciler araştırmalarında bunları da çok dikkat ettiler ve bunlarla karşılaştıkları zaman nasıl sorunlarla pardon nasıl çözümlerle ilerleyebilecekleri üzerine bayağı bir kafa patlattılar. O bakımdan da çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Yani öğretici süreci, tasarlamaya geçmeden önce yaptıkları araştırma süreci bayağı önemli oldu. Hatta yani asıl yük ve çalışmanın getirdiği ağırlığı orada hissetmiş olduklarını düşünüyorum öğrencilerin. Öyle değil mi sizce de? Erhan çok iyi dile getirdi, gerilim dedi. Biz doğa kültür şeysi ikilisi üzerinden gittik ama bunu bir ikilem olarak sunmak istemedik. Yani burada bir dikotomi yoktur dedik ve ikisi birbirini destekleyen, birbirini tamamlayan, birbiriyle mücadele etmek zorunda olmayan ama az evvel Erhan'ın da söylediği gibi bir gerilim içerisinde birlikte bulunuyorlar. Yani bu karşılıklılık durumunu karşıtlık olarak ele alınmamasını istedik çalışmalar sırasında. Enteresan sonuçlar geldiğini düşünüyorum ben. Evet, yani bu noktada mesela sadece yani kültürel şeyle çok bağlantılı zaten hani birçok projede ortaya çıktı. Yani oradaki tabii paydaşlarla birebir ilişki de bunu destekledi. İşte Büyükada Eczanesi'nin işte senin dediğin İdil'in projesinde, İdil Deniz'in projesinde başlangıç noktası oldu. Orada gördüğü işte yine adalı birinin ürettiği eski kocakarı ilaçları, işte o aslında oradaki toplanan bitkiler vesaireyle oluşturan yani şeylerden. Eski bir kitaptan yola çıkmış galiba değil mi? O da evet, çok evet. Eczanede, oradaki eczanede rastlıyor zaten. Eczane de müze gibi zaten hani birçok anlamda. Oradan yola çıkıyor. Yani bu kültür tabii tamamen, yani kültür ve oradan da doğayla aslında ilişkiyi nasıl kurabiliriz bugün diye. Ve bugün Pınar Hanım ve işte onun bir yine adalardan böyle gidip belli zamanlarda toplayan, yani bitki toplayan, bitkiler hakkında bilgisi olan çeşitli gruplar var. Bunlarla ilişkiye girerek. Sonra müze, işte Adalar Müzesi, ki İstanbul'un bile bir müzesi, hani kent müzesi yokken adaların var. Bu çok önemli ve değerli bir şey. Herbaryum orada, vardır, evet. Evet. Herbaryum öncelikler. Ve orada da bitkilerle ilgili bir bölüm var zaten. Yani onlar da çok ilgililer. Yani bununla ilişkileri kurarak aslında. Yani bütün bu ilişkileri, bu farklı aktörleri birbiriyle ilişkilendirerek ve yine işte oradaki bitki ve flora ilişkisi üzerinden önerdiği bir projeydi mesela. Yani hani bu çok önemli oluyor aslında. Bu ilişkileri kurmak ve örmek aslında geleceğe daha hani umut verici bir takım öneriler sunmaya fırsat veriyor. Tabii evet. Bitkileri yakında... Aslında var olan sistemlere bakıyoruz. Yani öğrenciler bunu araştırıyorlar. Biraz yani sürdürülebilirlik biraz hani sistemik düşünce, sistemsel bakışı gerektiriyor ki biraz geniş ölçekli bakılabilsin. O yüzden sistemleri araştırmalarını zaten hep o şekilde yönlendiriyoruz. Bu sistemlerin içinde rol alan paydaşlar oluyor, oradaki işte değerler ve hani bu dönemki sistemler tabii doğa ve kültür sistemleri ve her ikisinin de işin içinde olduğu karma sistemler gibi yine sistemik böyle bütünsel bakışla olabildiğince çalışıyor öğrenciler ve daha sonra kendileri de bu sistemlerle ilişkili yeni fikirler üretebiliyorlar yine süreç ve ürünler olarak. Bu arada geleceğin yani projeler... araştırma fazı bu Erhan Hoca'nın da bahsettiği bu ilk önceki ve çok önemli olan araştırma fazı biraz bu sistemlerin de anlaşılması ve böylece ayağı yere oturan gerçekten adayla ilişkili oradaki paydaşların da işin içine girebileceği bir takım sistemler önermelerine neden olabiliyor, böylece bunu sağlıyor. Peki daha sonra mesela adalarda bu projeleri tekrar oradaki birlikte çalıştığınız insanlarla paylaşma yolları arıyor musunuz? Yani bir sergi yapmak ya da tekrar orada bir seminer yapmak vesaire gibi. Sonuçları onlarla paylaşmayı düşünüyor musunuz? Projenin sonuçlarını. Aslında her dönem yapıyoruz bunu. Yani geçtiğimiz dönemlerde yaptık. Bu dönemde adalardaki paydaşlarla da birebir ilişkimiz var. Gerçekten çok ilgililerdi. Jürilere katıldılar. Oradaki görüşmelerde çok yani projeler ve araştırmaları çok ilgililerdi. Yapacağız zaten. Onlardan da öyle talep geldi. Onu biraz organize etmek gerekiyor. Bütün bu organizasyon zorluğunun içinde bu dönem sonrası sergilerde tabii biraz zaman alabiliyor. Kolay olmuyor. Ama aslında paylaşımlar, yani sergide bir paylaşım yöntemi. Paylaşımlar aslında bütün dönem boyunca bizde devam ediyor. Yani biz sonucu paylaşmıyoruz, aslında süreci paylaşıyoruz ve süreci paylaşırken zaten onlardan çok iyi feedbackler alıyoruz. Hatta şununla git görüş, bunu yap, bu olabilir. Hani gerçekten gerçekliğe oturan bir takım öneriler de alıyoruz ve öğrenciler bunu duyuyor ve ona göre de geliştiriyorlar. O yüzden çok oraya adapte olabilecek, en azından ihtimallerini barındıran, yani bir anda uygulamaya belki geçmeyebilir. Yani geçmesini istiyoruz tabii biz ama bu tür projeler çıkabiliyor ve paylaşımlar önceden de başlıyor bence. Yani hani son jüride katılanlar, hatta Burgaz Adayı ile ilgili işte kitap yazan bir Robert Bey vardı. O da yurt dışından mesela katıldı bizim bu şeye. Öğrencilerimiz onun kitabı üzerinden yola çıktılar. O kitap üzerinden bütün o adayı okumak ve ekolojiyle ilişkilendirmek üzere bir öneride bulundular. Bunlar böyle ilginç tabii. Bizlerin de başta hiçbir zaman planlamadığı, zaten bu stüdyo öyle. Yani hiçbir zaman brief'i baştan çok net, işte bu böyle böyle bir ürün tasarlayacaksınız diye çıkmıyoruz. Tamamen oradaki ilişkiler, anlayışlar ve şeyler üzerinden ve sürdürülebilirlik kapsamında gelişiyor. Evet, bu aslında bu sistemsel bağlantılardan öte ben doğaya yakından bakmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi benim şeyde bilgide food design kapsamında verdiğim bir ders var. Yani bitki okuryazarlığı üzerine kurguladığım. Orada da aslında şeyi söylüyorum. Yani bir gıda tasarımından önce bütün herkesin bir kere bitki okuryazarı olması gerektiğini, yani o bitkinin dünya üzerindeki hareketi, işte insanla olan ilişkisi, tarih boyunca kültürle olan bağlantısı vesaire, onu özümsedikten sonra gıda üzerine düşünebilir, gıda tasarım üzerine düşünebilir şeyi üzerinden, anlatılması üzerinden bitkilerin hikayesini anlatıyorum. Yani Botanitopya'da anlattığımı bilgide öğrencilere anlatmaya çalışıyorum. Bu anlamda şunu da merak ediyorum. Yani sonuçta tabii ki sistemsel, bütün oradaki paydaşlarla ilgili paylaşımlar, o sistemin nasıl yürüdüğü, bütün bu bilgilerden öte, öğrencilerin oradaki doğayla nasıl bir şey vardı, ilişkisi vardı, yakından gözlem yaptılar mı, çizdiler mi? O anlamda o süreci de merak ediyorum. Mesela şey, yakından bir bitkiye baktılar mı? Ya da ağacı incelediler mi? Orman içinde yürüdüler mi? O deneyimlediler mi? Yani bu da çok önemli diye düşünüyorum. Onu merak ediyorum aslında. Ben Defne'ye vereceğim sözü ama hemen gireyim. Her salı biz adadaydık. Yani bu belki hani yani kısa da olsa bir yanıt verir diye düşünüyorum. Yani biz stüdyoda yapmıyorduk. Adaya gidiyorduk. Adada bir arada bazen ortak görüşmelerimiz oluyordu, yürüyüşlerimiz oluyordu. Bazen de öğrenciler kendi o rotalarını belirliyorlardı. Ama Defne daha ayrıntılı tabii söyler şimdi. Yok, aslında sadece şunu eklemek isterim. Bazı öğrenciler botanik illüstrasyon niteliğinde güzel bitki illüstrasyonları ürettiler. Kendi ürünlerinin şeysi olarak, kimliği olarak bu çizimleri yaptılar. Çok güzel, çok güzel işler çıktı. Örneğin çaylar konusunda çalışan bir öğrencimiz vardı. O her bir terapötik özellikleriyle ele aldığı adanın bitkilerinin her birisi için birer vinyet tasarladı. Yani onu çayları için bir şeysi, bir marka şeysi olarak, resmi olarak sundu. Bunun dışında da tabii bitkileri biraz araştırmaya başlayınca basit taksonomi, işte cins nedir, tür nedir, hangi bitkiler kimlerle barınır, bitki sosyolojisi nelerden söz eder gibi konulara biraz üstten üstten de olsa bir parça değinmeye çalıştık. Yani en azından ufak bir nosyon yeşertmek gayesiyle iyi oldu diye düşünüyorum. Yani belki daha önce bakılmayan şeylere bakılmasını sağlamıştır diye bir düşüncem var. Evet, o detayların aslında bir tasarımcı öğreteceği çok şey olduğunu düşünüyorum. Yani bitkinin o küçük detayları bile çok öğretici. Bu alanda şunu da söyleyeyim. Yani geleceğe yönelik çok güzel, mesela biyomateryal üretim üzerine de çok hoş bir proje çıkmış yine sizin stüdyonuzda. Biraz da bundan bahsedelim. Yeni bir malzeme üzerine çalışmış bir öğrencimiz de. Evet, aslında o neredeyse her dönem bazı öğrenciler biyomateryalle ilgileniyorlar. Orada çalıştığımız yerellikteki potansiyel malzemeleri görüyorlar ve o malzemelerle kendileri organik malzeme üretmeye çalışıyorlar. Yani biyomateryal oldukça gördüğümüz bir konu. Bunun dışında tabii öğrencilerin daha çok doğaya bakması için, yani hepimiz şehirde yaşadığımız için tabii çok aktif olan bir refleks değil belki. Ama çok yönlendirdik yani. Hani her dönem yönlendiriyor zaten. Bu dönem özellikle hani ormanlar ve yeşil alanlarla ve bütün o doğadaki paydaşlar ve sistemler de diyebiliriz tabii. Her yerde ki sistemlere baktığımız için. Onlara bakmaları için olabildiğince yönlendirdik. Konuklarımız oluyor. Hep çok değerli konuklarımız oluyor. Tam o konunun uzmanı olan. Onların anlattıkları vesaire üzerinden yani bir tür bir bakış açısı, bir farklı bir olasılık aslında göstermeye çalışıyoruz. Oradan yavaş yavaş umuyoruz ki bir takım alışkanlıklar oluşuyor. Aslında tam o noktada söylenebilir. Bu süreç boyunca haftada 8 saat öğrencilerle Zoom yardımıyla bazen de bir araya gelerek, aslında ben pek bir araya gelemedim fiziksel olarak ama her zaman Zoom'dan eriştim Ankara'da olmamdan dolayı. Öğrenciler bitkilerle insanların arasındaki etkileşim üzerinde düşünmeye başladıklarında herhangi bir şekilde bir sonraki adımda olası bir yanlışlığa düşmeden önce bayağı önceden bilgiyle donanmış oldular. Bu da öncelikle Defne Hoca'nın sayesinde oldu. Doğrudan onlara yardımcı olabildi daha ilk elden. Bir de ayrıca tabii konuklarımız da işte toprak biyolojisi üzerine, bitkilerin ve canlıların etkileşimi üzerine oldukça ayrıntılı seminerler verdiler. Onların da çok faydası olduğunu düşünüyorum. Ben çok yararlandım en azından. Bir sürü şey öğrendim. Zaten harika. Bu stüdyolar öyle oluyor. Yani bizler de çok şey öğreniyoruz. Tabii kesinlikle. Kesinlikle. Yani harika bir proje çıkmış ortaya. Tebrik ediyorum. Çok keyifli bir çalışma olmuş. Süremiz dolmak üzere. Zaman akıp gitti. Ben nasıl olduğunu anlayamadım doğrusu. İşte radyo programları böyle. Havada kalabilecek her şey bazen. Belki bir dahaki projede yine konuşuruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onu ekleyelim. İlginç bir nokta. Ondan sonra programı kapatalım. Belki şeyi söyleyebiliriz. Bizim bir Studio Sustain Instagram sayfamız var. Takip etmek isteyenler, önceki projeleri ve bu dönemki projeyi oradan takip edebilirler. Biz hep öğrenciler de bu günlüğü tutuyoruz. Hem biz hem öğrenciler, böyle bir alışkanlığımız var. Oradan belki daha ayrıntılı şeylere ulaşabilirler diye düşünüyorum. Harika, çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Çok keyifli oldu. Evet sevgili dinleyiciler, bugün Bilgi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümünden Aslı Kıyak İngin, Simge Göksoy, Erhan Muratoğlu ve Defne Akşin Akyol ile birlikteydik. Ve tasarım pratiğiyle bağlantılı olarak sürdürülebilirlik konusuna odaklanan Sustain'de, Stüdyo Sustain'de en son yürüttükleri projeyi konuştuk. Sürdürülebilir bir geleceğe neler öğrenmiş öğrenciler, bunları konuştuk. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz da bu hafta buraya kadar olsun. Aynı adlı Twitter hesabına takipte kalın lütfen. Bugün burada konuştuğumuz kimi projelerin görsellerini yine paylaşmaya çalışacağım. Program destekçilerime gönülden teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.